bez wychodzenia z domu. Więcej informacji na snowfest.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 1 marca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polska jest winna pamięć żołnierzom podziemia antykomunistycznego, mówi premier Morawiecki. W Polskim Radiu wybrzmiał koncert Młodzi Niezłomnym w hołdzie żołnierzom wyklętym. Program Drugi Polskiego Radia obchodzi dziś 84. urodziny. Premier Mateusz Morawiecki mówił podczas obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych na terenie byłego więzienia na Rakowieckiej w Warszawie, że Polska jest winna pamięć żołnierzom podziemia antykomunistycznego. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz Wojska Polskiego oraz duchowieństwa. Premier zaznaczył, że żołnierzom podziemia antykomunistycznego dziś zawdzięczamy wolną i suwerenną Polskę. Mówił, że gdyby nie ich postawa i zaangażowanie w walkę z bolszewizmem, Polska dziś mogłaby wyglądać inaczej. Dziś oni mają swój dzień jako siewcy wolności, siewcy Rzeczypospolitej, naszych marzeń, naszych wspólnych marzeń. Jestem przekonany, że ta Polska, nad którą wspólnie się pochylamy, pracujemy, jest Polską naszych wspólnych marzeń. Na terenie byłego więzienia na Stołecznym Mokotowie odsłonięto tablicę poświęconą jednemu z członków zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, Łukaszowi Cieplińskiemu, pseudonim Pług. Ciepliński wraz z 6 towarzyszami został zamordowany przez komunistów 1 marca 1951 roku. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych został ustanowiony w rocznicę tego wydarzenia. Wiceszef Instytutu Pamięci Narodowej profesor Krzysztof Szwagrzyk ocenił, że odnalezienie miejsca pochówku i identyfikacja wszystkich żołnierzy wyklętych niezłomnych w Polsce to zadanie na pokolenia. Przypomniał, że komunistyczne władze grzebały pomordowanych uczestników podziemia antykomunistycznego po kryjomu w bezimiennych grobach. Dyrektor Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN mówił w TVP Info, że prace poszukiwawczo-ekshumacyjne na tzw. łączce, czyli w kwaterze E cmentarza wojskowego na Powązkach w Warszawie, zostały zakończone. Trwa natomiast proces identyfikacji odnalezionych szczątków. W latach 2012-2017 Instytut Pamięci Narodowej, Biuro Poszukiwań i Identyfikacji zrobiło wszystko, żeby doprowadzić do odnalezienia i wydobycia wszystkich szczątków, nawet tych najmniejszych znajdujących się na łączce. Wśród tych ponad 300 pogrzebanych w latach 48-56 na łączce były także pogrzebane, wierzymy w to, szczątki pana generała Emila Fildorfa, ale także pana lotmistrza Pileckiego, pułkownika Łukasza Cieplińskiego i innych. W programie Pierwszym Polskiego Radia godzinę temu zakończyła się transmisja koncertu Młodzi Niezłomnym w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Utwory o polskiej historii, w tym o żołnierzach niezłomnych, wykonał w studiu imienia Witolda Lutosławskiego Polskiego Radia zespół Soul Sanok. Cieszy, że tak wielu młodych ludzi odnalazło w żołnierzach wyklętych swój punkt odniesienia. Mówił przed koncertem szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Swój kodeks wartości i drogowskaz do postępowania. Minister Edukacji Narodowej i Nauki Przemysław Czarnek mówił, że takie inicjatywy są potrzebne, by budować wśród Polaków, tu cytat, mentalność człowieka wolnego. Tę wolność zawdzięczamy właśnie takiej postawie, jaka cechowała żołnierzy wyklętych. Karol Syrówka, Polskie Radio. W dniu jubileuszu 84-lecia programu Drugiego Polskiego Radia Małgorzata Małasz-Kostasiewicz, dyrektor tej anteny, przypomniała, że rozpoczęła nadawanie 1 marca 1937 roku jako rozgłośnia Warszawa 2. Podkreślając symboliczną zbieżność dat, dyrektor zwróciła uwagę, że 1 marca jest także datą uznawaną za dzień narodzin Fryderyka Chopina. Małgorzata Małasz-Kostasiewicz mówiła w Polskim Radiu 24, że program drugi od początku był ukierunkowany na kulturę. Miał też być nowoczesny pod względem technicznym. Warszawa II, ta bohaterska, ta heroiczna, również opiewana w wierszach, to jest również stacja, która w swoich założeniach miała szczególny profil i szczególne zadania. To była antena, która miała pokazać wszystko to, co jest wartościowe w kulturze, ale jednocześnie być taką anteną, w której dokonują się przełomy technologiczne. Z okazji jubileuszu program drugi przygotował m.in. specjalne koncerty. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na południu zachmurzenie małe i umiarkowane, poza tym większe przejaśnienia i możliwy deszcz albo mrzawka. Rano mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. We wtorek na przeważającym obszarze od 7 do 12 stopni, tylko na wybrzeżu i północnym wschodzie od 4 do 6.

prawie jak w piosence Werlin, spotykamy się ponownie z doktorem Przemysławem Biskupem z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w naszym cyklu Klubów Trójki o Wielkiej Brytanii. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Łukasz. Tak sobie pomyślałem, że serial The Crown oczywiście różne postaci z Wielkiej Brytanii nam przybliżył. Rozmawialiśmy sobie oczywiście o królowej, najważniejszej z nich. Rozmawialiśmy sobie o Dianie, o Karolu. Rozmawialiśmy sobie o premier Thatcher i o innych brytyjskich premierach. A zbliża się, i życzymy oczywiście księciu Filipowi, aby nadeszła. Bo życzę mu też zdrowia, ostatnio trafił do szpitala. Setna rocznica urodzin człowieka, który stał się właściwie symbolem feministycznym. Człowieka, który nie będąc kompletnie mężczyzną nowoczesnym, nie będąc kompletnie człowiekiem wychowanym w nowoczesności, przygotowanym raczej do konserwatywnego sposobu myślenia, stał się symbolem wycofania i ustąpienia kobiecie z jakiejkolwiek roli politycznej. Ale to jest chyba też taka troszeczkę brytyjska rola historyczna, bo to jest chyba pierwsze państwo na świecie, które sobie tak mocno poradziło z tym problemem, który przed rewolucją seksualną był trochę trudny. Jak to jest, że rządzi wszystkim kobieta, a mężczyzna akurat w tym jednym wypadku idzie kilka kroków za nią, bo przecież Filip nie jest pierwszym księciem małżonkiem w historii Wielkiej Brytanii. Przed nim był Albert, przed nim był jeszcze Jerzy Książę Duński, który był mężem królowej Anny i oni wszyscy jakoś prędzej czy później tego tytułu królewskiego się nie doczekiwali. No wydaje mi się, że chyba trzeba się cofnąć jeszcze do tak naprawdę pierwszego małżonka królewskiego. Ale on był królem w innym państwie chyba, o nim mówimy. Do Filipa II hiszpańskiego, który co prawda był królem Hiszpanii, więc tytułowano go królem. Zwłaszcza nalegała na to jego małżonka królowa Maria, ale wydaje mi się, że tutaj może inaczej. Dlaczego właśnie ta epoka ukształtowała to wszystko, o czym pewnie będzie główna część naszej rozmowy, czyli XIX-XX wiek? Dlatego, że można powiedzieć rozstrzygające z punktu widzenia ustrojowego dla historii Anglii, a później Wielkiej Brytanii, było panowanie Henryka VIII, a zwłaszcza dosyć radykalna w formie prawnej, reformacja przeprowadzona za zgodą parlamentu, która wiązała się z kilkukrotną zmianą linii sukcesji, kilkukrotnymi unieważnieniami małżeństw. I to wszystko zostawiło po śmierci Henryka VIII, zostawiło, można powiedzieć, podwaliny tego, co byśmy nazwali konstytucją mixta, tak? Mieszanym ustrojem. To już nie była czysta monarchia, to był jakiś rodzaj takiego ustroju, który miał moim zdaniem bardzo wiele cech ówczesnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów. To znaczy był mieszanką systemu parlamentarnego, monarchicznego i arystokratycznego. My też zresztą mieliśmy takiego monarcha, który był nim tylko dlatego, że był mężem królowej Stefana Batorego, ale my w Polsce o tym w ogóle już nie pamiętamy. Absolutnie. No właśnie, to można powiedzieć, że niemal w tym samym czasie, prawda? Do tych wydarzeń, które omawiamy. I teraz, dlaczego to miało znaczenie? Dlatego, że Maria Tudor, wstępując na tron, właściwie robiła to w znacznej mierze za zgodą swoich poddanych, zwłaszcza arystokracji, i w znacznej mierze na jej warunkach. I to z kolei oznaczało, że ona nie mogła po pierwsze dowolnie sobie wybrać męża, a po drugie, i to jest kluczowa rzecz, nie mogła temu mężowi przekazać pewnych kompetencji czy władzy, mimo że akurat ona osobiście tego chciała, których do końca nie posiadała, dlatego że one wynikały z, można powiedzieć, pewnego po prostu podziału kompetencji między już faktycznie ułożonego między parlamentem a koroną. Innymi słowy, a pamiętajmy, że właśnie królowa Maria była pierwszą panującą królową w dziejach Anglii. Stąd, można powiedzieć, już w połowie XVI wieku ukształtował się taki precedens, że mąż panującej królowej nie staje się automatycznie królem na terenie Anglii czy na terenie Wielkiej Brytanii. Kwestia kulturowa, bo jednak tytuł królewski i koronacje miały jednak za sobą kobiety będące małżonkami monarchów. Tak, a tutaj dochodzimy do drugiego bardzo ciekawego zjawiska, zakorzenionego w common law, tak, w systemie prawnym precedensowym, rozwijanym w Anglii od mniej więcej XI wieku. I to się wiąże no, niestety z czymś, co jest dzisiaj bardzo niepoprawne, ale z zasadniczą nierównością płci. To znaczy, na gruncie common law jest domysł, że królowa jest dodatkiem do króla, jest mu podporządkowana, natomiast król z założenia jest zwierzchnikiem królowej. I to powodowało już w czasach Marii Tudor ogromne problemy po stronie możnych angielskich uznania Filipa za króla. I tutaj posłużono się takim wybiegiem, tytułowano go królem Iuris Uxoris. Sprawa czyli, przepraszam, Iure Uxoris, czyli jakby królem z, na mocy uprawnień małżeńskich. I nawet jakbyśmy spojrzeli na strukturę języka angielskiego, to mówi się queen to the king. Tak? Małżonka królewska to jest taka królowa przy królu. No i oczywiście w związku z tym, jak przeskoczymy kilkaset lat i przejdziemy już do tych dużo bliższych naszym czasom przypadków małżonek panujących, w zasadzie trzymano się tego precedensu. I żadnemu z nich nie chciano nadać tytułu królewskiego. I po prostu to byli małżonkowie królowej. Natomiast dzisiejsza tytulatura, ta, która należy księciu Filipowi jako księcia małżonka, to jest wynalazek królowej Wiktorii, która chciała w jakiś sposób wyróżnić swojego męża i ponieważ nie mogła mu nadać tytułu królewskiego, to nadała mu właśnie taki tytuł oficjalny, księcia małżonka, przepraszam, prince consort. Dwa przypadki. Czy dlatego, że tak, a nie inaczej było sformułowane common law, Elżbieta Tudor, najsłynniejsza córka Henryka i chyba słynniejsza siostra swojej siostry Marii Tudor, nie zdecydowała się na małżeństwo? Tak, to był jeden z poważnych powodów. To znaczy ten domyślny stan, że jej małżonek stałby się w pewien sposób jej zwierzchnikiem. Zwróćmy zresztą uwagę jeszcze na szczególny przypadek małżeństwa królewskiego Wilhelma II i królowej Marii. Ich przypadek o tyle jest specyficzny, że akurat oni byli dosyć bliskimi kuzynami i de facto stanowili członków tej samej rodziny i każdy z nich niezależnie miało swoje własne osobiste prawa dynastyczne do tronu angielskiego, które zostały uznane przez parlament angielski w tym sensie, że oni oboje zostali wyznaczeni na monarchów, ale faktyczna władza w tym małżeństwie spoczywała od początku w rękach Wilhelma, a w dodatku królowa Maria zmarła znacząco przed Wilhelmem, czyli jakby on ją przeżył i tym bardziej utwierdził swój tytuł do tronu. Przepraszam, ja powiedziałem Wilhelm II, ale oczywiście miałem na myśli Wilhelma III. Tak jest, pierwszy był z dynastii normańskiej. Czwarty był jego potomkiem, a był z dynastii hanowerskiej, a piątym będzie chyba wnuk księcia Filipa, jeżeli będzie królem. Tak. No, na razie dużo nasypana. Księcia duńskiego pominiemy. Podobno był on podporządkowany swojej małżonce królowej Annie, która wbrew legendom, również tym wykreowanym przez film, chociażby ostatnio w filmie Faworyta, była podobno całkiem aktywną monarchinią i wcale nie była uzależniona od swoich polityków w ramach kształtującego się już wtedy systemu parlamentarnego. Myślę, że to jest to, co powiedziałeś, jest słuszne. Oczywiście musimy pamiętać, że od definitywnie czasu restauracji, czyli zakończenia angielskiej wojny domowej, mamy do czynienia jednak już naprawdę z bardzo silnym motywem monarchii parlamentarnej, ze stale i systematycznie rosnącą przewagą, znaczy można powiedzieć stale przesuwającym się środkiem ciężkości władzy w stronę parlamentu. I można powiedzieć, że królowa Anna była ostatnią monarchinią jeszcze taką, można powiedzieć, mającą pewien tytularną przewagę nad parlamentem, tylko dlatego, że jeszcze na tym etapie nie do końca wykrystalizował się system partyjny, czy w ogóle nazwijmy to wynalazek partii politycznej, takiej jak je znamy dzisiaj, który by umożliwiał skonsolidowanie stałej większości parlamentarnej w ręku polityków zasiadających w parlamencie. I to był główny powód, ale tak naprawdę gdybyśmy spojrzeli na samą strukturę konstytucyjną władzy, to de facto królowa Anna była już monarchinią parlamentarną. No i mamy w końcu i zacznie powoli mówić o niej, Wiktorię i Alberta. Oni stali się wspólnie ikoną kultury. Jeżeli w ogóle pojawiają się gdzieś, to bardzo często razem i to nie tylko w nazwie Muzeum Wiktorii i Alberta, ale także jako para królewska. Wiktoria to jest monarchini chyba bardziej znacząca jako symbol historyczny niż naprawdę wtedy, czy też to była silna monarchini nawet w ramach tego konstytucyjnego systemu? Trudno powiedzieć, prawda? Zależy, jakie zastosujemy kryterium czasowe. Jeżeli porównamy pozycję królowej Wiktorii do pozycji, powiedzmy, królowej Elżbiety dzisiaj, to w oczywisty sposób pozycja królowej Wiktorii była silniejsza. Ale jeżeli porównamy Wiktorię z czasami ją nawet bezpośrednio poprzedzającymi, z jej wujami, przepraszam, stryjami, po których objęła tron, no to wydaje się, że tutaj doszło do kolejnego tąpnięcia w przekazaniu władzy, w odpłynięciu władzy od rodziny królewskiej na rzecz parlamentu. Zwróćmy uwagę, że nawet prawo łaski, które jest tradycyjnym atrybutem monarchy, w Wielkiej Brytanii od pierwszych dni panowania królowej Wiktorii stało się atrybutem rządu, a konkretnie ministra spraw wewnętrznych, ponieważ uznano, że to było niemoralne powierzać młodziutkiej wtedy dziewczynie, 18-letniej, konieczność rozpatrywania i w związku z tym decydowania o sprawach, które nazwijmy to były bardzo brutalne, często szokujące, tak, w swojej treści. Ale to oczywiście, kiedy królowa Wiktoria weszła w bardziej dojrzały wiek, to się już nie zmieniło, tak? Ta kompetencja trwale została utracona przez monarchię. Więc powiedziałbym, że nie. Ona miała inne wyzwania, gdybyśmy patrzyli na to z punktu widzenia szczegółowego, ale to już była jednak w znaczącej mierze monarchini, która musiała się odnaleźć w systemie, w którym monarchia jest już przede wszystkim symbolem i co więcej jest symbolem, który trzeba z jednej strony komunikować jako coś, co jest odwieczne i w pewnym sensie niezmienne, pewien mit niezmienności, ale z drugiej strony trzeba to robić naprawdę przy pomocy bardzo nowoczesnych środków, jakby nadążać za światem. I tutaj uważa się, że Wiktoria z Albertem po pierwsze stali się taką ikoną, o której mówiłeś, dlatego że odnowili monarchię w modelu, można powiedzieć, takiej ówczesnej, nowoczesnej rodziny z burżuazyjnej klasy średniej. Po drugie, bardzo skutecznie wykorzystywali wtedy wiodące medium, czyli prasę. A po trzecie, starali się również dokonać pewnego rodzaju odnowy moralnej po okresie regencji i panowaniu swoich stryjów. Ale to również jakby odpowiadało na zapotrzebowania oddolne, a więc stali się pewnym takim, można powiedzieć, modelem, tak? Nie tylko kreatorem modelu, ale również ucieleśnieniem tego modelu, który już samo społeczeństwo uznawało za pewien ideał. Albert. Nie tylko popularny dzięki pewnej nazwie anatomicznej, ale jednak też symbol kultury lat XIX-wiecznych, epoki wiktoriańskiej wczesnej. Człowiek, który się wywodził z bocznej linii znanych nam Wettynów. Czy właściwie chyba królowa Elżbieta, jakbyśmy tak się przyczepili, jakie ma nazwisko teraz nosić, to byłoby nazwisko królów Polski, Wettynów. Bardzo ambitnej wtedy dynastii, rozpychającej się, próbującej pójść śladami swoich hanowerskich kuzynów czy Hohenzollernów. Jego wuj został królem Belgii i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To nie był typ mężczyzny, który chciałby iść trzy kroki za żoną. Tak, chociaż chyba jednak w sensie protokolarnym chodzić. I to zostało zaznaczone w bardzo taki dobitny, brutalny sposób przez ówczesną elitę brytyjską. A musimy pamiętać, że jeszcze jedna ogromna różnica w stosunku do poprzedniego rozdania, że tak powiem, o którym mówiliśmy, czyli dwóch córkach Jakuba II, czyli królowej Marii i królowej Anny, polegał na tym, że Wiktoria już w sensie nawet prawnym nie mogła sobie sama wybrać małżonka. Musimy pamiętać o tym, że od w zasadzie XIX wieku monarchowie brytyjscy muszą mieć zgodę parlamentu, żeby się ożenić, żeby się rozwieść i co również może być szokujące, żeby nawet abdykować. Więc z jednej strony pod względem protokolarnym on absolutnie musiał pozostawać o ten krok, dwa kroki za swoją małżonką, ale z drugiej strony stał się takim faktycznym królem jure uxoris, prawda? W taki sposób, że on był dosyć dobrym administratorem i systematycznie wchodził, można powiedzieć, w pomoc królowi Wiktorii w zakresie zarządzania sprawami publicznymi. To oczywiście przede wszystkim było zarządzanie takim bardzo, bardzo pośrednie, ale był dopuszczany do spotkań z premierami, opracowywał na rzecz królowej Wiktorii różnego rodzaju listy pytań, na przykład na potrzeby audiencji z ministrami czy z premierem i tak dalej. Więc zdołał sobie w cudzysłowie wyrąbać faktyczny udział we władzy, którego de facto nie udało się do końca jego życia zakwestionować, ale tu warto przypomnieć, że książę Albert został w znaczącym stopniu przeżyty przez swoją małżonkę o 40 lat. I czy Albert stworzył jakikolwiek precedens dla swoich następców, następczyń późniejszych, czy Aleksandra, żona jego syna, lub królowa Maria, babka obecnej suwerenki, jakoś we władzy uczestniczyły, czy też był jedynie w stanie lekko wyrąbać sobie własnymi uprawnieniami i marzeniami trasę do tego wszystkiego? Nie, to moim zdaniem jednak to jest zupełnie nieporównywalne. To znaczy ta wyjątkowo silna pozycja Alberta jednak wynika z tego, że był mężczyzną w bardzo męskim świecie polityki XIX-wiecznej i mimo wszystko to, że jakby reguły, nazwijmy to, gry dynastycznej przekazały tron w ręce Wiktorii, to jednak fundamentalnie nie zmieniało całego modelu społecznego, prawda? Który jednak był bardzo męski. W związku z tym ostatecznie książę Albert został w pewien cichy sposób zaakceptowany przez ówczesną elitę brytyjską jako, można powiedzieć, współgłowa państwa, czy taka faktyczna głowa państwa, ale tak wspominałem, to był zawsze pewien rozdźwięk między protokołem a faktyczną treścią, ale samej treści po uwzględnieniu tego protokołu już właściwie ówczesni politycy brytyjscy nie mieli jakiegoś problemu, żeby to kwestionować. Natomiast mamy powrót do takiego później typowego podziału ról, czyli małżonek jest tą formalną głową państwa, głową rodziny królewskiej. Królowa jest jego wierną towarzyszką, udziela się w różnych akcjach dobroczynnych, ma tworzyć ten wizerunek dobrej rodziny królewskiej, no i oczywiście pomóc, znaczy ma oczywiście kluczową rolę w przedłużeniu rodu, prawda? I można by powiedzieć, że odpowiadając na twoje pytanie o ten precedens, to przypuszczalnie precedens był taki, że w przypadku księcia Filipa była znacznie większa determinacja, żeby nie pozwolić, żeby on wybił się na taką pozycję, jaką miał faktycznie książę Albert. I o księciu Filipie porozmawiamy sobie już za kilka chwil. A teraz piosenka, która miała swoją premierę wtedy, kiedy książę Filip już od 14 lat był małżonkiem głowy państwa. where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found a sea of green. Podobno książę Filip, kiedy pojawił się na tronie, na dworze, a później przy tronie i na tronie, bo ma taki swój tron mniejszy obok królowej na posiedzeniach parlamentu, chociażby na inauguracji, rozumiała go jedna osoba. Królowa, ostatnia koronowana królowa, Queen Consort Wielkiej Brytanii, ostatnia cesarz w Anglii, czyli Elżbieta, znana wielu z nas jeszcze jako królowa matka. Ona chyba sobie troszeczkę wywalczyła prawa do współistnienia ze swoim mężem. Bardzo wspomagała nieśmiałego z natury i wycofanego Jerzego VI, czyli też Alberta. Tak, jak najbardziej. Z tym, że pozycja królowej Elżbiety, królowej matki, była o tyle specyficzna, że po pierwsze już osadzona w pewnych przełomach związanych z równością płci, które się dokonały po pierwszej wojnie światowej, prawda? To już był świat, w którym na przykład w bardzo, bardzo wielu krajach czymś zupełnie normalnym było na przykład prawo głosowania kobiet. Chociaż w Wielkiej Brytanii ono dopiero w 28 roku w pełni nastało. To pierwsza rzecz. A po drugie, pewnego, można powiedzieć, nowoczesnej medycyny. I to jest pewnie zjawisko, o którym też za chwilę jeszcze porozmawiamy. Czemu? Mianowicie wydłużania się żyć ludzkich pod wpływem postępów wiedzy medycznej. I to oznaczało, że ona była pierwszą od bardzo długiego czasu królową małżonką, która, cóż, no musiała funkcjonować obok królowej wdowy, czyli swojej teściowej, a raczej świekry, mówiąc językiem technicznym. No i w związku z tym też tutaj ona musiała tym bardziej wykazywać się taką bardzo aktywną postawą, dlatego że pamiętajmy, że jej teściowa, czyli królowa Maria, stała się taką modelową, późnowiktoriańską żoną i jednocześnie taką matką narodu w okresie I wojny światowej. I królowa Elżbieta tutaj z jednej strony, mówię o królowej Elżbiecie, o matce, miała określony wzorzec, można powiedzieć, już sprawdzony jakoś tam w warunkach nowoczesności, pierwszych mediów wizualnych, takich jak niemy film czy radio, ale oczywiście musiała to posunąć odpowiednio dalej. Mało kto dzisiaj o tym pamięta, że tuż po swoim małżeństwie, w pierwszych latach, ona uchodziła za osobę bardzo atrakcyjną fizycznie, mimo że pewnie z dzisiejszego punktu widzenia, nawet jak patrzymy na jej zdjęcia z młodego okresu, ona nie wpisuje się w nasz obecny kanon urody. Ale faktem jest, że jej podróże jeszcze z księciem Albertem, a później już pierwsze podróże międzynarodowe z królem Jerzym. W Stanach Zjednoczonych, coś, co było myślę dla nich wielką rzeczą. Czy w Paryżu. To były pewnego rodzaju wydarzenia towarzyskie, nie tylko z powodu ich rangi królewskiej, ale również tego, że królowa Elżbieta chodziła z osobą niezwykle elegancką, miała świetną garderobę, zatrudniała najlepszych krawców. Bardzo dużo wniosła takiego, można powiedzieć, blichtru i blasku charakterystycznego dla pięknych lat 20. i 30., takiego w stylu Art Deco, prawda? Natomiast oczywiście ona w żaden sposób nie rywalizowała o pozycję w dosłownym tego znaczeniu z królem. Była dla niego jedynie wsparciem. Mhm. Tak. Filip jest przedstawicielem rodziny nie Battenbergów, ale Glücksburgów, dynastii wodzącej się z północnych Niemiec, dynastii duńskiej, później rządzącej w Grecji. Urodził się jako formalnie Grek, formalnie był prawosławny. Media i historyczne filmy bardzo często przedstawiają go niemalże jako parweniusz, ale to nie jest prawda. Nie, to jest kompletne nieporozumienie, dlatego że on był osobą pochodzącą z niezwykle starych dynastii i w okresie jego życia również dynastii wciąż panujących. To jest, wspomniałeś się o Glücksburgach po mieczu, tak to nazwijmy, ale po kądzieli on był Battenbergiem. I co również jakby z miejsca czyniło z niego w pewnym sensie członka arystokracji brytyjskiej. Nie tylko z uwagi na znaną postać jego wuja Louisa Battenberga, znanego bardziej jako Lord Mountbatten, ale również ojca tegoż Lorda Mountbattena, który również się nazywał Louis. I był pierwszym lordem admiralicji. Tak, absolutnie, więc no po prostu, to można powiedzieć, że to jest osoba można powiedzieć o modelowym profilu, takim tradycyjnym, małżonka którejkolwiek głowy panującej, to znaczy przedstawiciel starej, dobrej dynastii, a właściwie dwóch skrzyżowanych ze sobą dynastii, bezpośrednio spokrewniony z rodziną panującą nie tylko ówcześnie w Grecji, ale również do dzisiaj w Danii. I osoba, no można powiedzieć, od początku wychowywana po to, żeby pełnić tego typu, od początku swojego życia, żeby pełnić tego typu rolę, prawda, społeczną. Przez przypadek został Brytyjczykiem, mógł być Niemcem. Tak, zresztą pamiętajmy, że część z jego członków najbliższej rodziny, jego siostry na przykład, taką wybrały opcję. Zresztą rozważanie, na ile był Niemcem, na ile nie był, to wydaje mi się trochę akademickie, bo trzeba pamiętać o tym, że on w znacznej mierze był Niemcem. To był wybór, pewien wybór, nazwijmy to polityczny, świadomy, ale w sensie kulturowym, językowym. Rodzina panująca jest bardzo niemiecka. Właściwie przestała nią być dopiero w czasach nam współczesnych. Pewnie królowa Elżbieta jest taką pierwszą naprawdę angielską monarchią. Właściwie i matka, królowa matka Elżbieta była chyba pierwszą Brytyjką, która weszła do tej rodziny od kilkuset lat. Tak, i warto pamiętać, że ona właśnie raczej była przykładem pewnego rodzaju, nazwijmy to, mezergiansu, tak? Była zaledwie arystokratką i to w dodatku szkocką, co w tamtym czasie, w tych kontekstach brytyjskich sytuowało ją znacznie niżej w hierarchii z takiej, nazwijmy to, prestiżu. W każdym razie, wracając do księcia Filipa, On zdecydował się podobnie jak właśnie jego wuj i nazwijmy to jego kuzyn, starszy kuzyn, zdecydował się na służbę w marynarce brytyjskiej i wstąpił do Akademii Marynarki Brytyjskiej, o ile dobrze pamiętam, w 1939 roku, ale na początku 1939 roku, to znaczy jeszcze zanim wybuchła wojna. I w momencie, kiedy właśnie po paru miesiącach wojna wybuchła, on zdecydował się pozostać w Wielkiej Brytanii i rozpocząć aktywną służbę. Przeszedł taki, można powiedzieć, typowy dla tamtych czasów przyspieszony kurs, promocję oficerską i rozpoczął aktywną służbę, która miała nawet, powiedziałbym, bardzo ciekawe epizody. Warto zwrócić uwagę, że był na przykład, dowodził reflektorami na flagowym pancerniku marynarki brytyjskiej w bitwie pod Matapanem na Morzu Śródziemnym, a od 1943 roku zdjęto go właśnie z załogi pancernika i dostawał samodzielne pozycje na mniejszych okrętach i skończył II wojnę światową, dowodząc jednym z niszczycieli eskortowych. I był uczestnikiem ceremonii kapitulacji Japonii. Tak. I warto zwrócić uwagę, że na etapie, kiedy jeszcze bynajmniej nie był przewidywany jako przyszły członek rodziny królewskiej, był wyróżniany w depeszach wojskowych. To znaczy był osobą, która był wyróżniającym się oficerem marynarki wojennej. Był po prostu dzielnym marynarzem, bohaterem II wojny światowej. Warto to przypominać, bo książę jest nie tylko stulatkiem i rekordzistą wśród małżonków brytyjskich monarchów. Prawie dogania swoją teściową, świekrę, jak mówiłeś. Natomiast jest też przy okazji jednym z ostatnich żyjących weteranów II wojny światowej. Niedługo tych ludzi nie będzie. Absolutnie. I moim zdaniem z dzisiejszego punktu widzenia to jest jedna w ogóle z takich czołowych cech, które się wybijają w dyskursie na temat królowej Elżbiety, księcia Filipa, czy niedawno mogliśmy obserwować niezwykle ciekawe zjawisko medialne związane z postacią kapitana Toma Moore'a, prawda, który jako stulatek zdołał jeszcze dosłownie w ostatnim roku swojego życia wykreować niesamowitą akcję charytatywną na rzecz brytyjskiej służby zdrowia. Otrzymał tytuł szlachecki i umierając w wieku 101 lat był już absolutnie osobą znaną przez wszystkich i celebrowaną jako, myślę, chyba taki symbol pożegnania z tą tak zwaną wielką generacją, która wygrała II wojnę światową. Wielka generacja, z której wywodzi się Elżbieta II, wywodzi się książę Filip. Ale o nich sobie porozmawiamy za chwilę. Czy Elżbieta jest kimś złym, czy Filip jest kimś dobrym, a może jest na odwrót? Cliff Richard wiedział, jakie są czasami brytyjskie kobiety. I'm Przemysław Biskup dalej na naszej antenie. 70 prawie lat, bo nieważne, czy książę skończy, czy też nie skończy 100 lat, ale 6 lutego przyszłego roku upłynie 70 lat, odkąd stał się mężem brytyjskiej głowy państwa. On na początku walczył o to, żeby być jednak kimś więcej. Tak, ale obawiam się, że jego ambicje były tutaj systematycznie przycinane. Zarówno częściowo przez królową, ale też w znacznej mierze przez establishment brytyjski i moim zdaniem również już po prostu przez ustrój, który na tym etapie dosyć dobrze był zdefiniowany. Tu w przeciwieństwie do sytuacji z królową Wiktorią, to jest sto kilkanaście lat wcześniej, to po prostu już była znacznie mniejsza przestrzeń do manewru dla monarchy w ogóle, a zwłaszcza dla małżonka monarchy. Filip, bardzo tradycyjny mężczyzna, w gruncie rzeczy w pewnym momencie został zredukowany do roli reprezentanta, takiego ładnego, wysokiego dodatku do królowej. Tak. I zawsze dwa kroki z tyłu. To zresztą tak, bardzo pięknie ilustruje układ tronów, na przykład w parlamencie. Ten tron małżonka jest wyraźnie o wysokość jednego schodka niżej. I nawet książę jest tak lokowany. Ale czy tak było w rzeczywistości? Czy królowa rządziła również wszędzie, w rodzinie, w Windsorze, w pałacu Buckingham? Czy też książę w pewnym momencie sobie jednak wywalczył przynajmniej to, że jest pater familias? Właśnie bardzo ciekawie to zarysowałeś, więc powiedziałbym, że właśnie z jednej strony można powiedzieć, że książę Filip przejął obowiązki ojca rodziny, co paradoksalnie wcale nie jest małą rzeczą. Bo i rodzina trudna. Brytyjskiej rodziny panującej, bo po pierwsze na tym etapie to była naprawdę dosyć duża rodzina. Pamiętajmy, że w początkach panowania królowej Elżbiety na liście cywilnej, czyli wśród osób pobierających pensje za to, że są członkami rodziny królewskiej i mających różne obowiązki publiczne, to było kilkadziesiąt osób. Nawet pod setkę w pewnym momencie. A po drugie jest to również, można powiedzieć, bardzo zamożna rodzina, tak? Która ma zarówno znaczący majątek prywatny, jak i majątek, nazwijmy to, publiczny, ale znajdujący się w jej zarządzie. Więc oczywiście z tym też się wiązały liczne obowiązki. No i wreszcie kwestia przygotowania tej najmłodszych członków rodziny do ich przyszłych ról. To też była niebagatelna rzecz. I tutaj też jakby rolę wiodącą miał książę Filip. Natomiast z drugiej strony musimy pamiętać, bo tu użyłeś słowa, prawda, rządy w domu, rządy w państwie. Tak jest, to w stosunku do królowej Elżbiety. Ale musimy pamiętać o tym, że monarcha brytyjski panuje, ale nie rządzi. Więc jakby tej, można powiedzieć, tych kompetencji publicznych nie było przesadnie wiele. Też musimy pamiętać o tym. Choć jest to ciężki i wypełniony codziennie od rana do wieczora kalendarz. Jakieś działki. Jest kalendarz reprezentacyjny, natomiast nie związany z rządzeniem, prawda? Można powiedzieć, że w tej chwili główne narzędzie wpływu monarchy na rzeczywistość stanowią audiencje i kumulacja doświadczenia w ramach tych audiencji i możliwość doradzania premierowi i ministrom, ale to jest pewna funkcja, której nie da się mnożyć, dlatego że jej zasadniczą cechą musi być dyskrecja, a dyskrecja wiąże się po prostu ze spotkaniami w cztery oczy. Czy Filip będzie zapamiętany jakoś inaczej niż mąż Elżbiety II? Czy on ma jakiś autentyczny wkład w życie brytyjskiej rodziny królewskiej i tego systemu, który się kształtował w Wielkiej Brytanii w ciągu ostatnich 7 dekad? Powiedziałbym, że ma wpływ na rzeczywistość brytyjską, jako osoba, która współkształtowała rodzinę panującą. Czy to jest dużo, czy mało, to powiedziałbym nie mnie oceniać. Moim zdaniem to jako tytuł do bycia zapamiętanym to nie jest to mało, ale oczywiście Filip nie był królem i jako tego typu osoba nie zostanie zapamiętany. Z drugiej strony wydaje mi się, że tu jest pewien element przypadkowości dzięki swojej długowieczności i temu, że dotrwał do czasów, kiedy stał się, no taki paradoks, prawda, ponury, the last man standing, tak, jednym z ostatnich przedstawicieli pewnego pokolenia, już to mu zjednuje bardzo dużo sympatii, rozgłosu i pewnej takiej, powiedziałbym, zwiększonej ekspozycji, prawda? I tak jak jakiś czas temu ostatni weterani pierwszej wojny światowej, kiedy umierali, dostawali awanse, robiono z nimi wywiady, stali się źródłem nagrań do traktowanych jako źródło tak zwanej historii mówionej. Podczas gdy, kiedy byli młodsi o 20 czy 30 lat, nikt aż takiej uwagi im nie poświęcał. Wydaje mi się, że tutaj gdzieś pewnie w kombinacji tych czynników będzie te docelowe znaczenie i docelowa pamięć o księciu Filipie. Nie pamiętają już Brytyjczycy, że nie zawsze był Anglikiem. Nie, już myślę, że to jest bez znaczenia. Zresztą pamiętajmy o tym, że samo społeczeństwo brytyjskie pod tym względem się radykalnie zmieniło. Nie jest już społeczeństwem jednolitym kulturowo. Znaczy jednolitym państwowo, ale z różnych miejsc pochodzącym. I Filip i jego żona spinają to społeczeństwo chyba jako jedno z ostatnich elementów. Cała ta zmiana, która prawda jest charakterystyczna dla całego świata zachodniego, związana z wielokulturowością, moim zdaniem w ogóle w Wielkiej Brytanii przebiegała w jeden z najbardziej radykalnych sposobów, jeżeli chodzi o punkt startu i punkt dojścia. Wielka Brytania na szczęście uniknęła jakichś takich zjawisk szczególnie patologicznych, w postaci, nie wiem, niesamowitych napięć rasowych i tak dalej. Ale pamiętajmy, że w momencie wybuchu II wojny światowej to było jedno z najbardziej homogenicznych społeczeństw europejskich pod względem, nazwijmy to, etniczno-kulturowym. Ono pod tym względem przypominało to, co mamy w Polsce dzisiaj. A z kolei dzisiejsza Wielka Brytania pod wieloma względami jest odpowiednikiem tego, czym była II Rzeczpospolita. Więc tutaj jakby dokonało się radykalna zmiana. I na tle tej zmiany oczywiście książę Filip jako biały mężczyzna z pochodzenia niewątpliwie północnoeuropejskiego, nawet jeżeli urodził się w Grecji, no jakoś już specjalnie nie szokuje, prawda? Jako jakaś skrajna egzotyka. Pozostaje nam, Przemku, życzyć księciu Filipowi chyba już 120 albo i 130 lat, bo chyba 100 to byłoby już niegrzeczne. Ja pozwolę sobie życzyć co najmniej 100. I zdrowia. Proszę Państwa, naszym gościem był dr Przemysław Biskup z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, nasz specjalista od spraw brytyjskich. Zawsze cieszę się, kiedy go goszczę. Dziękuję Ci, Przemku. Dziękuję bardzo za zaproszenie, za ciekawą rozmowę. Ja dziękuję bardzo Państwu za słuchanie. Dziękuję, dobranoc, Łukasz Jasina. So